Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. We Wrocławiu wylądował samolot z Polakami z chińskiego Wuhanu. Mają teraz trafić na obserwacje i badania. Okoliczności tragicznego wypadku na Krajowej 60 wyjaśnia prokuratura. Zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Atak nożownika na przedmieściach Londynu według policji miał podłoże terrorystyczne. Samolot z 30 Polakami z chińskiego Wuhanu, gdzie panuje koronawirus, wylądował właśnie we Wrocławiu. Wcześniej na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że Polacy są bezpieczni, a służby medyczne i sanitarne są w pełnej gotowości. Dodał, że dotąd w naszym kraju nie zanotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. Tuż przed wypadkiem wyprzedzał jadącą przed nim Toyotę. Manewru tego dokonywał w niedozwolonym miejscu. Szef MON Mariusz Błaszczak zapewnił, że ewakuowanym Polakom zapewniono odpowiednią opiekę. Są pod opieką ratowników medycznych, żołnierzy Wojska Polskiego, a także lekarza. Polacy trafią do szpitala wojskowego we Wrocławiu, dodał minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dla tych 30 Polaków jest przygotowany oddzielny budynek szpitalny. Będą mieli wykonane badania, które potwierdzą bądź wykluczą obecność wirusa. Mam nadzieję, że wykluczą. Na wyniki badania na obecność koronawirusa trzeba czekać około doby. W razie potwierdzenia badanie jest powtarzane, a próbka wysyłana za granicę. Dotąd w Polsce nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prokuratura w Kutnie wyjaśni okoliczności tragicznego wypadku na Krajowej 60, w którym zginęły dwie kobiety, a trzy osoby, w tym dziecko, zostały ciężko ranne. Przed 16 kierujący samochodem BMW na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Udało mu się uniknąć zderzenia z ciężarówką, ale chwilę później zderzył się czołowo z Volkswagenem, informuje Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Tuż przed wypadkiem wyprzedzał jadącą przed nim Toyotę. Manewru tego dokonywał w niedozwolonym miejscu na podwójnej linii ciągłej z dużą prędkością, która nie była dostosowana do bardzo złych warunków atmosferycznych. Krajowa 60 w Kutnie cały czas jest zablokowana. Trzy osoby ranne w ataku na Streatham w Londynie. Policja uważa, że był to atak terrorystyczny o podłożu islamistycznym. Mężczyzna zaatakował przechodniów, zastrzelili go policjanci. Najnowsze informacje z Londynu ma Adam Dąbrowski. Wszyscy poszkodowani są w szpitalu, życie jednej osoby jest zagrożone, pozostałe odniosły mniej poważne obrażenia od broni kłutej. Narzędzie zbrodni? Według świadków maczeta lub długi nóż. Metropolitan Police informuje, że zdarzenie było, tu cytat, powiązane z terrorem. A według informacji Sky News napastnik był obserwowany przez policję od dłuższego czasu i to może tłumaczyć błyskawiczną reakcję funkcjonariuszy. Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem na Streatham, to przedmieścia stolicy, oddalone od Trafalgar Square o około 10 km. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Invictus Games, czyli Międzynarodowe Igrzyska Weteranów. Zawody będą w maju w Hadze, ale zawodnicy już teraz szlifują formę w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie. Ich przygotowaniom przyglądała się Katarzyna Piasecka. Rozmawiała też z nimi o ich przeżyciach wojennych. Jedni nie chcą mówić o tym, co ich spotkało. Dla mnie to jest zamknięty rozdział. Inni dzielą się swoimi przeżyciami. Pojechałem do Afganistanu mając 22 lata i straciłem rękę. Po wybuchu miny pułapki przygniótł mnie MRAP. Niestety nie udało się uratować kończyny. Żeby zapomnieć o traumie wojny, weterani z całej Polski pełną parą przygotowują się do międzynarodowych igrzysk. Do wyboru m.in. Startuję w konkurencji siatkówka na siedząco i jargometr wioślarski. Łucznictwo i dodatkowo jeszcze pływanie. Bardzo wielkim jakby plusem tej naszej obecności na takich zawodach jest to, że ci zawodnicy mogą poczuć, jak wielka jest przyjaźń między ludźmi, że wygrywanie nie jest najważniejsze. W tegorocznych zawodach w Hadze uczestniczyć będzie ponad 500 weteranów z 20 krajów. Zgrupowanie w Mrągowie potrwa do jutra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro najchłodniej na północy, maksymalnie 3 stopnie, a najcieplej na zachodzie, do 9. Poza tym zachmurzenie duże, możliwe są jednak przejaśnienia. Deszcze głównie na zachodzie i południu kraju. Z kolei w północnej połowie i na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Może zagramy w zagadki? Moim małym okiem widzę coś dużego, białego. Jedzie przez na nas! Co roku na polskich drogach w wypadkach z udziałem tirów giną ludzie. Możesz to zmienić. Wejdź na tirynatory.pl i pomóż nam przenieść tiry na tory. Ogłoszenie społeczne. 5,5 minuty po 22:00. Kłaniam się Państwu pięknie. Program nazywa się Minimax i potrwa do północy. Dzisiaj dyżurują dla Państwa, uwaga, usłyszą Państwo nowe nazwisko w Minimaxie. Debiutuje pani Katarzyna First-Wojtkowska, która będzie program realizować. Grzegorz Zembrowski przy naszych telefonach, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Mamy dzisiaj kilkanaście nowych, od razu Państwu powiem, fantastycznych utworów, niektóre z nich jeszcze nie wydane. Także czuję, że przytrzymam Państwa do północy, a pomoże mi w tym również na pewno Paweł Jutlelem, który z zespołu Apokaliptyka oczywiście, który opowie o sobie, o tej nowej płycie, o tym, jak ją nagrywano. No i w ogóle będzie miał dla Państwa kilka ładnych, okrągłych zdań. To już niedługo, to już za jakiś kwadrans myślę, bo... A no właśnie. Jeżeli pasy zapięte, to uwaga, zaczynamy tak. koncertów wyprzedanych. Dzisiaj w Lyonie we Francji, a potem w Budapeszcie pojutrze, a 6 w Łodzi. Proszę bardzo, Atlas Arena. Potem Stuttgart, Monachium, Mediolan, Zurich, Wiedeń, Hamburg, Berlin, Dortmund, Kopenhaga, Sztokholm, Oslo, Helsinki. Ależ to trasa będzie niesamowita. No i Slipknot postanowił, że z Behemotem razem. Behemot, 4 utwory. Ja wiem, że we środę zaskoczyłem parę osób. Powiedziałem, że to jest nagranie, które przyjechało z Londynu. Tak, bo to zrealizowane dla BBC. No ale to jest polski zespół. No i jest blisko, prawda? Wiem, że państwo już są trochę zaniepokojeni, co będziemy odtwarzać w kuźni. Proszę się nie bać, w kuźni będzie taka niespodzianka, że pasy nie wystarczą nawet. A teraz druga najważniejsza płyta dzisiejszego dnia. Czekaliśmy na nią, wiedzieliśmy, że ona będzie. Dwa były zwiastuny. No ale czy mogą państwo tak wygodnie się rozsiąść na najbliższe 11 minut z sekundami? Będą państwo w siódmym niebie. When I wasn't making very much money, you know where my paycheck went. I brought it on home to you, baby. You know I never even spent one red sail. Is there anywhere for a man to carry on? Do you think that I want my loved one down? Said I love you. More than you'll ever know. More than you'll ever know. I'm not trying to be just any kind of man. You know that I'm just trying to be someone you can love, trust, and understand. I'm on a flesh and blood. But I can be anything that you want to be. I can be king of everything, or just a tiny grain of sand. Is there any way for a man to carry on? Do you think that I want my love? More than you'll ever know. I said I love you more than you'll ever know. I said I love. Oh, My też. Dziękujemy. Takie utwory uwiadamiają nas, że istniała kiedyś taka audycja półperfekcyjnej płyty i ze dwa takie utwory już by pół takiej płyty stworzyły. A tu 13 jest utworów na płycie, która się właśnie ukazuje, Kermore Live from London. To jeden z jego ostatnich koncertów zarejestrowanych i teraz pokazanych nam, kiedy już nie ma go i kiedy właściwie dopiero zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, jak bardzo nam go brakuje i że drugiego takiego chyba na świecie nie ma. Kermore Live from London. Będę miał tę płytę jeszcze przy sobie dzisiaj cały czas i we środę przyniosę do donacji i będę ją nosił ze sobą. Obiecuję. A teraz w sprawie koncertów jeszcze przez chwilę, ale adres jest istotny. Adresu nie podałem, mimo to Państwo pamiętają. Adres jest ten sam od lat. minimax@polskieradio.pl. Dziękuję za wiadomości z miasteczka, dziękuję za ciepłe słowa do Garego Mora, dziękuję za przypomnienie, że dzisiaj jest taki dzień sportowy troszkę, częściowo sportowy, częściowo prognozo-pogodowy, bo Państwo i oglądają snookera, proszę bardzo, co innego Państwo oglądają, co innego Państwo słyszą, że Super Bowl jest dzisiaj, no i że jest dzień świstaka w Punxsutawney. Dobrze, ale w sprawie koncertów. Rozmawialiśmy w ubiegłą środę o tym, że zbliża się koncert apokaliptyki. No i jak się okazało, on się odbył w Warszawie, ale tak naprawdę to był koncert Sabatonu. Apokaliptyka otwierała, jako drugi zespół otwierała, ale powiem Państwu, rzadko się zdarza, żeby pełna sala była już wtedy, gdy występuje zespół rozgrzewający przed główną gwiazdą. Przed koncertem ja przyszedłem do hali Torwaru parę minut przed 14. Zobaczyłem około 150-180 osób już czekających, bo to byli ci, którzy chcieli być przy bandzie. No i warto było naprawdę. Ale ja przyszedłem, ponieważ namówiłem się tego dnia z Paweł Lutienienem i on poopowiadał Państwu troszkę o sobie i troszkę o zespole. I pomyślałem, póki jeszcze ten koncert brzmi w nas, a będę miał jeszcze niesamowitą niespodziankę na koniec jego opowieści, to póki ten koncert w nas brzmi, to przypomnijmy sobie to wszystko, co mogło się tam wydarzyć i dlaczego się wydarzyło. Mówi Paweł, oczywiście ewolucja w muzyce rozrywkowej to jest proces nieustanny. Of course, the evolution of music history is all the time going on. Spójrzmy od czasu The Beatles, The Rolling Stones, spójrzmy na dekadę lat 80. na muzykę nazywaną progresywną, na muzykę pop lat 80., 90., na rap, na nową muzykę pop. Jak każda moda, one przychodzą w powtarzających się cyklach. Teraz na przykład znowu przebija się na szczyt brzmienie lat 80. It is pop is fighting back, really, yes. Dość zabawnie się tych ludzi słucha, 20-25-letnich naśladują brzmienie z czasów, gdy nie było ich na świecie. Nowadays 25 years old guys doing the 80s pop, they have never seen the 80s, but they are really into that and that sound and retro kind of thing. Powtórzę, wszystko przychodzi w powtarzających się cyklach. Wracają do łask odległe smaki, a my jako Apokaliptika widzieliśmy już nie jedną dekadę. Widzieliśmy 90. lata, przełom stulecia, ubiegłą dekadę, która się właśnie zakończyła. We saw the 90s, 2000 and 2010 and 2020 now. So and I would call that 2000 and that from 2000 to 2010 it was really like a metal decade. I obecną dekadę też można powiedzieć naszą czwartą, ale najbardziej metalowa z nich wszystkich była pierwsza dekada XXI wieku. Kursuje taka opinia i sprawdzałem ją parę razy ze skandynawskimi zespołami. Czy by się zgodzili z opinią, że metalowa muzyka ma się dobrze w Skandynawii, ponieważ przez pół roku jest tam ciemno i zimno? Powiedział: o nie, absolutnie nie. If you think that where is the most of the metal coming, that's coming from California. Najlepszy metal dotarł do nas ze słonecznej południowej Kalifornii. Slayer, Metallica. Ale oczywiście, sporo jest dobrych zespołów ze Skandynawii. To wynik połączenia tradycji, swoistego know-how i ogólnej dobrej kondycji muzyki w naszym rejonie. Know-how and will to do such a music over there. I oczywiście, w tej muzyce może być trochę gniewu, powiedział, ale według mnie bardziej chodzi w niej o siłę. Jest bardzo wiele pozytywnej metalowej muzyki. Of course there could be some anger behind that, but it's not the rule. Yeah, but it's also always case sensitive. I think that it's more metal music, it's more like about the power and the strength. Ta gniewna muzyka to zdecydowanie nie moja broszka. Like a good positive metal music as well, and you know, and I would think that kind of metal music which is real just full of anger and it's not my cup of tea, you know. Apokaliptika. Kind of anger metal. To siła. I'm searching more like to moc. To dobra siła, pozytywny przekaz. And, you know, power, like a good forces. Tego szukam. Zaczęliśmy rozmawiać o nowym albumie. Ja powiedziałem, że dla mnie, znaczy ja powiedziałem cello, a on mnie poprawił. My inaczej ten tytuł odczytujemy. My najczęściej odczytujemy jako cell zero. Odnosi się do naszych źródeł i przypomina, skąd przyszliśmy. Cell zero, we call it cell zero, even it's a nice, like a word game. Is it cell zero or is it cell O, like a cello? Mówią również cell O, cell zero, like cello, like violoncella. It reminds us going back to our roots. Przypominam, Apokaliptika zaistniała jako zespół instrumentalny. Nasze opowieści są malarskie. Obrazy powstają w umyśle odbiorcy. Bez słów ta muzyka może się wydawać bardziej atrakcyjna, ale też każdy ze słuchaczy odbierze inny, unikatowy przekaz. I dobrze, że on do niego dotrze indywidualnie. That's a really challenging music. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Close your eyes and put your headphones on. Ale wystarczy zamknąć oczy i włożyć słuchawki. Takie założenie postawiliśmy sobie przed przystąpieniem do pracy. Nagrywamy album instrumentalny, współczesny, nie mainstreamowy, nie nadający się do odtwarzania przez radio. Tak? Ta muzyka nie jest do odtwarzania przez radio. No, spojrzałem na niego, powiedziałem: naprawdę, czy ja się nie przesłyszałem? A on mówi tak: jeśli jakiś prezenter zagra utwór z tej płyty, to stawiam piwo. It's not a radio play music. If somebody will play that in the radio, I will offer him a beer. No to ja mówię, to mamy u ciebie 7 okay, piw. Fantastic. Yeah. But that definitely is not a mainstream music, and I'm really happy to hear that if you have played that in radio. Fantastyczna wiadomość, nieoczekiwana, ale bardzo nas cieszy, że ta muzyka dobrze brzmi przez radio. No jak mu powiedzieć, że to fantastycznie brzmi? Państwo mają kilka swoich ulubionych utworów. Ta płyta w ogóle ma 2 tygodnie, a my 2,5. A my ją znamy na pamięć, mamy swoje ulubione utwory, ja jeden chciałbym dziś przypomnieć, ponieważ w chwilę po omówieniu tych 7 piw zapytałem go o No właśnie, ale opowiem to Państwu za 5 minut. Na razie nasz wspólnie prawie najważniejszy ulubiony utwór. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w trójce słuchali Państwo zespołu Apokaliptika z tej płyty, która ma 2,5 tygodnia, a nam się wydaje, że to już było parę lat temu. Jest 24 stycznia. Publiczność zaczyna gromadzić się pod salą Torwaru w Warszawie. Jak wychodziłem po tej rozmowie z Pawą, było już jakieś 200-250 osób. Zapytałem go o utwory, za chwilę go zapytam o utwory. Zobaczą Państwo, co się wydarzy. Ale on sam powiedział tak ładnie: to muzyka, która została stworzona uczciwie. Przekaz od naszych serc do kochających muzykę, do sympatyków apokaliptyki. That's a music which is made honestly from our heart to music lovers and apokaliptyka fans. Rozmawiamy o projekcji przy zamkniętych oczach. Trochę abstrakcyjnej i w niezidentyfikowanej przestrzeni. To nie jest łatwe zadanie. Te utwory stają się czytelniejsze dopiero po 5., 6. przesłuchaniu. Wtedy odkrywają się. Stają się czytelniejsze kolejne poziomy struktury. Jak mówiłem, to nie jest łatwe. No i postanowiłem go zapytać o niektóre wybrane utwory. Niestety, wyjął mi płytę z ręki, a tam były strzałki przy niektórych tytułach. Popatrzył na nie i mówi: akurat te trzy to kompozycje Pertusa. They are all Pertus songs. Call My Name. Call My Name. To jest utwór, like, który początkowo miał również tekst. That's the song which had like lyrics. To wołanie naszej planety, it's like naszego świata, apel do ludzi, do nas. Our planet Tellus screaming. Nasza planeta krzyczy do nas. Uratuj mnie. Ja ginę. Sporo jest symboliki w tym utworze. No i wzrok jego skierował się na nagranie, które przed chwilą się skończyło. Fire and Ice. That's a song for our planet. Fire and Ice. To bardzo really progresywna kompozycja. And, ciekawe instrumentarium. Celtyckie flety, kobzy. Those Celtic flutes and bagpipes in the beginning. Ten utwór zabiera nas w krajobraz Szkocji, albo fińskiej Laponii, or Finnish Lapland, albo nawet Islandii. To the Iceland, kratery, fire, gejzery, lava. And tak czy inaczej, świat pełen kontrastów. Unreal world where it's świat like pełen piękna i surowości. I stąd to tytułowe. Ogień i lód. No tak. To popróbowałem zapytać jeszcze, dopytać o tę ostatnią minutę, gdzie się tam to wszystko zmienia. Ale on już chyba nie był zainteresowany. Mówi, no tak, jest tam spora zmiana, przeskok. Yeah, that's like a really fast twitch. But then the original, the first theme comes back in the end. Ale przecież w końcu wszystko wraca na swoją ścieżkę. Fire and ice. Po czym zamknął temat. First there's ice and then the fire. Generalnie nie chciałbym zbyt wiele opowiadać o utworach. I don't want to explain too much, you know. That's the job everybody should do themselves. Każdy powinien odebrać je na swój sposób. No to tyle było z pokazywania płyty. Trzeba było nic nie pokazywać, tylko zadać pytanie o jeden utwór, potem o drugi. Dobrze, ale zapytałem, jak nagrywali tę płytę, no i bardzo się ożywił. Zaczęło się od tego, że materiał z poprzedniej płyty potrzebował, żebyśmy ruszyli w trasę koncertową. Mieliśmy zaplanowane 20-25 koncertów, a okazało się, że tournée trwało ponad 2,5 roku. You know, we have been touring for 2.5 years with this previous album, you know, like a 20th anniversary tour. Apocalyptica plays Metallica by four cellos. We originally was planning that we have only maybe 20, 25 shows. To, że na 20 koncertach się nie skończy. Mogliśmy się właściwie tego spodziewać, bo przecież to było turne jubileuszowe, świętujące 20-lecie pierwszego wydawnictwa. Ale zanim się obejrzeliśmy, okazało się, że zagraliśmy 240 koncertów w 45 krajach. Turne trwało 32 miesiące. Szczęśliwie trafiła nam się 4 miesięcy na przerwę. Wszyscy spędzaliśmy ją w Helsinkach, więc zarezerwowaliśmy dobrze nam znane studio. My mówimy na nie domowe. To studio Sonic Pump. No, właściwie więcej już nie było o tym nagraniu, że dobrze im się nagrywało. To zapytałem o te wiolonczele, już koniec był naszej rozmowy, zapytałem o te wiolonczele. Poprosiłem dla kogoś, kto dopiero was poznał, czy mógłbyś tak w minutę przypomnieć wszystko, skąd się ten pomysł wziął? A on powiedział tak, na wiolonczelach gramy od dziecka. We have played cellos since we were like 6, 7, 8 years old. Ale all our lives. Spotkaliśmy się i zaprzyjaźniliśmy na wakacyjnych obozach muzycznych dla nastolatków. Potem jeszcze bardziej zbliżyły nas studia w Wyższej Szkole Muzycznej w Helsinkach. Pomysł, by spróbować zagrać Metallicę na cztery wiolonczele, wydał nam się ciekawy i zabawny, ale nikt z nas nie wiązał z nim przyszłości, ani kariery, ani nie spodziewał się sukcesu, jaki odniosła Apokaliptika. Liczyliśmy na sprzedaż w rejonie 2000, no może 1000. To by nam pozwoliło na pokrycie kosztów nagrania i produkcji. Okazało się, że płyta się rozeszła w 2-milionowym nakładzie, a łącznie z innymi tytułami 6 milionów płyt Apokaliptiki rozeszło się na świecie. No to przypomniałem, że ten pierwszy album, Nagrodę Złotej Płyty, i to jedną z pierwszych zdobył dla Apokaliptiki właśnie w Polsce. Pamięta o tym, no i od razu chciał podziękować sympatykom w naszym kraju. First I want to thank those Apokaliptica fans who has been our fans for 20 years. Najbardziej tym, których znamy od 20 lat i nadal widzimy ich na koncertach i rozpoznajemy. Ogrzewacie nasze serca. Dziś na Torwarze zagramy swój program. To będzie 50 minut przed Sabatonem, ale wrócimy do Polski, do Warszawy w tym roku. W listopadzie i grudniu. Szczegóły, powiedział, będą ogłoszone za kilka dni. Proszę gdzieś zanotować sobie. Lada dzień, dowiemy się. Apokaliptika wróci do Polski w tym roku, listopad i grudzień. No to ostatnie takie proste pytanie. A co by było, gdyby nie Apokaliptika? A on mówi, byłbym nauczycielem gry na wiolonczeli. I would be a cello player still. I would still teach. Grałbym na wiolonczeli i uczyłbym kolejne młode pokolenia. No i może miałbym więcej czasu na jazdę na nartach. To byłoby równoległe i priorytet dla mojego cichego hobby. Dziękujemy pięknie, Paweł. Opowiadał państwu o sobie. A teraz niespodzianka muzyczna. Kto był na koncercie, to zauważył, że Apokaliptika wróciła w drugiej części, w tej głównej części, do zespołu Sabaton. No to bururum, bururum. Powiem od razu tak. Słuchają państwo trzeciego programu Polskiego Radia. A tam po raz pierwszy odtwarzam takie nagranie. I tak państwo rozpoznają. to watch no man's land. Snipers are moving unseen. Fight for land to lose it again. Shrapnel is filling the air. Hell on earth, the trenches beam death. Better keep your head down low. Charge the lines, the ultimate test. It's a synchronized sacrifice. Get the wounded of the dark. Live alone in no man's land. Many chaos at the front. Angels are calling your name. Sabaton i Apokaliptika. No wiosieńkie nagranie, specjalnie dla Państwa na dzisiejszy Minimax. No i teraz odpowiedź, dlaczego Behemota nie będzie w Kuźni.